ئەو دێم هەڵە بوو. بەڵام پێست بە جۆرە کار بدۆزمەوە. جیت بۆ بکەم بم بورە بەڵام بە دوای کاراگەڕم. ئەمیست بزانم هیچ بەشێکتانەیە کە تیا بمێنمەوە. داخەوە ستافەکەمان تەواوە. من زۆر کارام لە جلدورینە. ئەتوام جل بشۆم و ماڵ پا بکەمەوە. ئامادەم هەموو شتێ بکەم. نامەی بێژنیارکردنە پێیە؟ هینا ناتوانم کەسێ بەکرێ بگرم کە هیچ نامەیەکی پێشنیاری پێ نەبێت. تێگەیشتم. بم بورە لە کاتم گرتی. یەک دەقا ئەم سەمونە لەگەڵ خۆت بەرە. نا سوپاس. شوێنێکی هەیە ئەمشەو لێی بمێنیتەوە؟ ئەوە فەقیر دیارم کە خەڵکی خێرم پێ بکەن بڕوا ناکەم. بیستوومە کە فانتین لە شوخەکەی دەرکراوە چونکە نەیتوانیوە کرێکی بات. بەڕاست وا خەریکە زستانیت. هێشتا ئیشی نوێ نەدۆزیوەتەوە؟ چەند ناخۆشە. بەم دواییانە چاوم پێکە و دیار بوو زۆر خراپ بوو. ئەبێ چەند جێی بەزەیی بێت. بەڕاستی گوناحە. لەواچێ بەرهەمێنان لێرە زیادی کردبێ. ئایا هیچ گۆڕانکاری ڕوویاوە؟ بەڵێ، کچێکی سەر بە گۆبەنم دەرکرد. هەموو شتێکی تر باشە. تۆ خەمی هیچ شتێکی ترت نەبێ قوربان. ئەزانم، متمانەم بە دادوەری تۆ هەیە. پشتم بە تۆ بەستووە. سوپاست دەکەم. کۆزێ تۆ چاک بۆ تۆ ئێستا حاڵی باشە. خۆشحاڵم زۆر. تۆ باشتر بووی؟ کۆزێتا تۆ باشی ئێستا؟ بەڵام کۆزێتا گەورە بووە و زستان خەریکەیەت. هیچ جلێکی نییە بۆ زستان. پێویستێکی زۆری بە تەنورەیەکی گەرم هەیە. نامە قەینە، بەڵام تکایە دە فرانکمان بۆ بنێرە. شتێکی ناخۆشە ئەگەر کۆزێتا دووبارە نەخۆش بکەوێتەوە. تکایە هەرچی زووترە دە فرانکمان بۆ بنێرە. دە فرانک چۆن بتوانم دە فرانکم دەستکەوێ؟ نازانم چۆن. زانە چۆن بەڕێیا دەڕۆیت. زۆر دەمێکە حەزم لەو جلانە بوو. سوپاس دایکە، من زۆر خۆشحاڵم. خۆزگە بمتوانیە جلێکی ئاواجۆم بۆ کەسێ تۆ بکڕم. گەرم دیارە. دە فرانک، ناتوانم ئیشێک بدۆزمەوە. چۆن بتوانم ئەم پارەیەم دەست بکەوێت؟ بەمە ناتوانم. ئەمە تاکەشتە کە ناتوانم بیفرۆشم. ئاه ئاه حزقی دانه چن تعقیب کی تو؟ نه خیر. که فرمو، اتوانی لیره دانیشی. بله. قرشه چی جوانه هیا؟ دریجیو بری قکی ریک تواوا؟ پیوستم بپاره هیا. هرچن اکابی برا. تنها پارکم بره پیوستم ها. باشه. کواتا نو فرنگ چونه؟ او بس نیا، تکایا. دفرنگم پیبدا. تکایا دفرنگم بره. زور باشه. کزی تو بمجور سرماو نابی قشی من داو پوشید هی او چی دیایا او پاکتی کی زور گوریا دلیان پرالی لفی بتم یا لوانه بو کشی کی جوانی تیا بی اما چیا او تنوریک چکی بچوکا ایسا تگشتم اولا بر اوه کل نامکانو سید تو پیوو تبو که کوزت پیوستی با تنوریکا لبر اوه کمشتانی ناردوا ای خوایا براستی شکی باش کردوا دیک موی بو من ناردوا سباستکم دیکا تاقیب کرو ای پونی او تنوره هی کوزه دا بیادنگ با گفروش هیچ پیویستم با تنوره کی وا ساده نیا که ها دادوانم من لبری بکم رایک بوم نبی دای بماری بس رایکش گفروش رای مکشا گفروش بس گفروش ای ای رک ما مالب که اگر چی دی پر من بونه نیریا پیویستا با ما مالا کردن من لگل کوزی تا اپچی نوا راستا؟ بلا هم امی زور بخیره نرد دوه اوی دوی او دفرانک من کرد امشتن هم منه اوی که علی چی؟ منه اوی که پاری باشی دست که تو اگر باو جوره بیه اتوانین لوش زیادتر بیدوشین ایشه کی باشت کرد؟ زور سپاس ها، اما بگره زور سپاس با هموشته اگر کرکن دواب خی ابی کوزیتا ببی بولای کسی چی تر چون که زور بوا ببر بسر منوا تنها کمی کتر پنج فرانکو کمو بو انیرم کوزتا بو انیرم فرمو خانم امرو جزنی که گیریم به اکوا فانتین پی چه گفروشه که با دو اکره کارک تا بگرد با شفتی اواران حزکی بچید بله سپاس لکم که واتا ابی ساعت شوار بچید بشی خوراوی بازار رکا او که تا کسک دید بشون تا بله سپاس با هموشتیک تو سر سوهنری اتوانی پر بوم نالکت بنری سر رجیانه کلم جوارا نخیر اوه کوکه که خراب ده من باشم باشی خوراوه بازارک ساعت شوار ایشی باشه کرسانم زوریش نیه بلاب تکای اما بگره سور سپاس ابید از بجیم ما بگیرم با کوزتا را دزیل کرا وا بله پیاری که جنزیک بازار گل فروشه که خوی پیار کشم و او کارت دیار نما تکه او پیار بدوزنا پیستم با پره براستی پیستم بیدی تکه او بدوزنا تکه او پره مزور پیستا بام بدوزنا او پیار خبه زور بیور بیو ها توی سوال پولیس اکی آه نخیرو انیا ام براستی دسیم لیکرا وا اگر پیدا گریب که ناچاره بمدز گیرد کم روین با بو برس شابوی سکرتیری پولیسی بالای پاریس من ناچارم که هندک زانیاری گرنگ بنیرم در باری سر اکشاروانی مادیلین نتوانم لرب من مو ام شوینا نتوانم فانتین تو باشید خمی تو من بو لکو بوی اشتی رویا و فانتین نسم لیمه یا فانتین کبیره کمو بمسر و شکلا و پارم کو کرده بگانه اگ نکرد با بزاند ابی کسی پیو تو بکم لیوی بم او راستا ایوا در باری ایشی گل فروشکا بمنود من دو اشفتکم دزیم لیکرا تواو دزیم لیکرا همو پارکم برا ایما هیچ پیوندیک من پیوی نیا کواته که او دزه که بو پارک کوزتان بناو اگر منو پاری بو ننیرم کوزتا تکایا بمنو تکایا تکایا بمنو تکایا تکایا توش پارچه سمون تبه؟ نه نه زیاده پیستم به پاره تا نامه اگ بنیرم همه نامه اگ بکچکم بنیرم نه نه زیاده پیستم به پاره تا نامه اگ بنیرم تکایا تو باشید؟ اما حالی سرک شاروانه که کمینو عملیاتو همی حالی اوه با بارز مادولن منی درک لکاگا است هیچ ایشکم نیا به جور حالت گشتی که بیر بارز مادولن کسی که لیو جوره نیا تا هاوستم کمی پارا بنارم با کزی تابولم او منی درکن او خویدی بستا بستا پارکم برو بستا پارکم برو او پاریم برو بستا لکارگیش شکه در کرده آه؟ بله، اووتی که تو اول سر شکه در کرده آه کچکی سر با گوبنم در کرد، هموشتی که تر باشا گالیس که آماده بکا بله نامه لدوی نامه نیریه با من بلان پاره لگلا ننیریه، لوانه اوش نه دستیلم کچه خوی حال گرت بیه براستی نتوانم بار بکم که دایی که دستیلم نالکی خوی حال بگره چند دل رقا؟ چند دل رقا؟ گوزی دای دمو پشکی خریوا نخیر دایی که من قچشی وانا کم نه او هیچ گمانه چی تیا نیا او راستی کچی دی پاره ننیره اکریتن ها او بگینه کچ للاین دایی که تو پشکی خریوی گوزیت نخیر هرگیش چی وانا کد دایکم یه تو بشون ما استخری که ایشو کار کام رای خواد بلام او ببزوانه تو بشون ما کوزید بیدنگ با او نبد روش نبا دایکم بی بشون ما خوب ایزانم بلینی بیاوم بلینی بیاوم اگر درب کن منیشم لگلت بچین دیکت بدوزی نوا باشه کوزید سپاس کافروچ بلام دیکمی بشون با او کاتا هر دکمان اتوانین لگل دیک ما بروید بله اتوانم بم نزیکان دیکم ببینم بله کچکم در کرد بناوی فانتین دروی کرد لپناوی اوی ایشی گی دست بکوه دروی کرد؟ منالکی نهینی ها بو او مناله لی کسی جویشت بو تا اگه لی بیتو بردوان پاری بو نارد جو نیا بو ایک او کاری درو کرد نکی بویستید وانیا؟ باش لگل کرکارکانی تریشا نا اگونجا بردوان شری لگل کردن اوه بفره باری چی؟ تنها کمک تنها کمک پارم بنه اوه چیه سواب کر؟ وام زنی ترباییه بداخو ایچ پاره کم پینیه بیم با کسانی وقتو استاشون بله برچاوم بیه لسنوکه که بند بکریه بی بند لیم گرن لیم گرن Mm-hmm.